یہ رضوۃ الخبال میں کیس کیا جائے. رضوۃ الخبال جو ہے یہ دوستیوں کے خون پیپ جہاں جمع ہوتی ہے یہ وہ جگہ ہے, اس جگہ اس کو پھینکا جائے. تو اب توبہ وہ ایک جگہ, واقعہ میں آپ کو جی سناؤں. ایک جگہ پر ایک آدمی تھا, میں ایک مہمان کا آدمی تھا, تو اس نے بہت ساری زمینیں لوگوں سے اپنے ہتھکنڈوں سے اس نے قبضہ کی ہوئی تھی. اس میں تبلیغ میں لگ گیا, آدمی تھا بڑا ہوشیار, وہاں تھوڑا سا چلنے کے بعد بڑا آگے لیڈرشپ پر پہنچ گیا. باقی آگے تو یہ تحقیق نہیں ہے کہ آدمی کی عملی زندگی کیسے ہے, وہاں تو بس آدمی کا زیادہ آدمی لے گئے آپ چلے تین چلے کے لیے, تو آپ کچھ بھی کر رہے ہوں, آپ بہت بڑے دانشور ہیں. اس کی زمین جو ہے تو واپڈا والوں نے ایکوائر کر لی, واپڈا والوں نے ایکوائر کر لی. تو اس نے جا کر رائے گڑھ میں کہا کہ میں اپنی زمین جو ہے وہ 13 کنال تبلیغی مرکز کے لیے وقف کر رہا ہوں. تیرہ کنال یہاں وقف کر لیے, وہ جو ہے ایکوائر ہوئے گی, اور باقی جو ہے تو اس کو اس کے ذریعے سب باقی کو پھر میں قبضہ کروں. بہت بتا دڑا دڑ تعمیر شروع کرا دی اس نے, تعمیر شروع کرا دی. اور تعمیر شروع کرانے کے بعد اب مت 100-200 آدمی ایک جگہ کھڑے ہیں کام کر رہے ہیں, کتنی پولیس آئے ان کو پکڑنے کے لیے, اور ان کو کیا کرنے کے ساتھ پولیس کے لیے امن و امان کا مسئلہ بن گیا. اس کے بعد جا کر بڑے عاجزانہ بزرگوں سے کہا کہ وہ جگہ بن گئی ہے, ڈھانچہ بن گیا, اب اس میں اجتماع ہو سکتا ہے, تو آپ اس میں آ کر اجتماع کریں. اور اجتماع کرنے کا وہ اجتماع کا بندوبست ہوا, تو اس نے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ جب اجتماع ہوگا تو اجتماع کا مجمع جب پہنچ جائے تو حکومت نے جو چار دیواری کی ہے سب کو گرا دو, سب کو گرا دو, اور تاکہ زمین میں قبضہ کر لوں واپس. اب آپ بتائیں میرے بھائی. ہاں جی دوست آیا بزرگ بولی ابراہیم صاحب سے فتوا ور کی کروں, تو اب یہ جو ہے تو ایمانی حالت ہماری یہ ہے. ہاں جی ایمانی حالت ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے تو اللہ کے دین کو بھی نعوذ باللہ اپنے مفاد کے لیے داؤ پر لگا دیتے ہیں, ہم اللہ کے دین کو بھی اپنے مفاد کے لیے داؤ پر لگا دیتے ہیں. سبحان اللہ, اس دن ہمارا امریکہ کے مرید آیا, اس نے کہا جی میں وہاں پر اسپیشلائزیشن کر رہا تھا, تو جماعت اسلامی کے لوگوں نے رابطہ کیا ہمارے ساتھ, وہ نمازی وغیرہ تھے, تو انہوں نے مجھے غیر کا رشتہ کرا دی, شادی ہوگی, شادی ہوگی. تو وہ ڈاکٹر صاحب ہر کسی کو نصیحت کیا کرو کہ امریکہ برطانیہ میں خدا کے لیے شادی نہ کرنا. وہ اس کا ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا, اور اس کے والد صاحب بیمار تھا, بڑا پریشان تھا, اس کا بیوی نے مجھے تنگ کیا تھا, میں نے غصہ کر دیا, صبر کرو خدا کے لیے مجھ پر کتنی مصیبت آئی ہے, میرے والد صاحب تکلیف میں ہوں, میں پریشان ہوں, میں کیسے اس کے پاس پہنچوں, اور میں اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہا ہوں کہ میں یہاں پر ہوں, ڈاکٹر ہوں, کوئی خدمت کر لی, کیس پر انہوں نے کیس کر لی, کیس کر لیا وہ بیٹی کو فارغ کرنے کا, تو کیس ان کا ذرا کمزور تھا, تو انہوں نے کہا, انہوں نے کہتے ہیں مجھ پر کیا کہ یہ دہشت گرد تنظیم کا آدمی ہے اور اس کے یہ لنکس ہیں, اس پر انہوں نے جو اسلام پر اعتراض کیے ہے اور جو جھوٹ اور سارا کر کے جو کیس انہوں نے کیا ساتھ جماعت اسلامی ہونے کے. مجھے اندازہ ہوا کہ اپنے مفاد کے لیے دین کو بھی دعو پر لگا رہے ہیں, تو جواری دعو پر لگاتا ہے, باہر رہا ہوتا ہے آخر میں کہتے ہیں واسکٹ، وہ بھی باہر کہتے ہیں ٹوپی، ہاں جی وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں جوتے، ہاں جی یہ ہم جب چھوٹے بچے ہوتے تھے تو گاؤں میں جواری میں کٹے ہوتے تھے تو بچے ان کا وہ مذاق اڑانے کے لیے جاتے دیکھتے کے لیے جاتے کہ اس کا یہ حال ہو رہا ہے. صحیح بات ہے، یعنی دین کو داؤ پر لگا دیں، ایمانی حالت ہی ہے. کیا بتائیں میرے بھائی، اس لیے کہ جس آدمی کا ایمانی حال ہو نا، اس کے بارے میں واضح حدیث ہے کہ اس کا فرض، واجب، سنت، نفل کوئی عمل خدا تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں. جو آدمی ایسے اپنے مفاد کے لیے دین کو دعوے پر لگاتا ہو، ایسی حرکتیں کرتا ہو، اس کا کوئی فرض، واجب، سنت، مستحب عمل اللہ کہاں قبول نہیں. کیوں کہ معاملات وہ ہیرا پھیری کر رہا ہے کہ جو ایمان کو توڑ رہا ہے، وہ ہیرا پھیری ایمان کو توڑ رہی ہے اور ایمان کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور ایمان کا نقصان جو عمل کے پہاڑ اس کو پورا نہیں کر سکتے. ایمان کے نقصان کو اعمال کے پہاڑ اس کو پورا نہیں کر سکتے. عقیدے کا فرق ہے، اس کے لیے عمل جو ہے کافی نہیں ہو سکتا. تو خطا ہماری جو ہے یہاں پر ہے نا، دین تک ترتیب ہے، اس ترتیب کے مطابق آپ کے پاس دین نہیں ہے. اس طرح ایک لطیفہ میں نے بہت دفعہ سنا ہے، پھر آج سنا ہے آپ کو، قاضی فضل واحد صاحب ہمارا ساتھی ہے، بڑا اہل علم آدمی ہے اور بڑا وہ فہم و فراست بنا دی اور بڑا لطیفہ گو بھی بہت ہے. وہ ہماری حیات آباد کی مجلس میں آیا کرتے ہیں کبھی، اس میں آپ ہوں تو آپ کو بڑا اتنا لطف آئے کہ آپ آرام دیں. نہیں لطیف صاحب ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس نے کہا مجھے بیوی نے کہا فلان رشتے دار عمرہ کر کے آ گئے اور ان کی مبارکباد کے لیے جانا چاہیے. ان کا ماشاء اللہ بالکل بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے. کہیں چلے گیا مبارکباد کے لیے، بس جاتے ہی گھر جانے سے پہلے مسجد میں نماز کا وقت آ گیا، ہم نے جا کر نماز پڑھ لی. امام صاحب سے ملاقات ہوگی، انہوں نے کہا کیسے ہے؟ ہم نے کہا جی فلاں ہمارے رشتے دار عمرہ کر کے آئے ہیں، تم ان کی مبارک. انہوں نے کہا ماشاء اللہ بہت اچھے آدمی ہیں کہ عمرہ کر کے آئے ہیں. تو آتے ہی انہوں نے مجھے 12,000 روپے تو مجھے شکرانہ دیا. کہتے ہیں ماشاء اللہ جب گھر پر گئے، گھر پر گئے تو وہ گھر پر جو ہے ایسے گھروں پہ سارے کام بجلی پر ہوتے ہیں، پانی گرم کرنا بجلی پر، کوکنگ بجلی پر، ہاں جی، اور وہ ہیٹنگ جو ہے بجلی پر، کمروں کی، ہاں جی، ایئر کنڈیشننگ بجلی پر، ہاں جی، روشنی بجلی پر، ہاں جی. کیوں ہو رہی ہے؟ کہ بجلی پڑے گی، خرچہ ہی نہیں. تب یہ آپ چائے کیسے پیئیں گے، آپ وضو کیسے کریں گے؟ تو کہتے جا کر دیکھا کہ عمرہ والے صاحب کا کہ بجلی جو ہے وہ چوری کی ہے، اور یہاں 12,000 خیرات کر رہے ہیں. 12,000 بھائی اپنے بل میں دو، عمرے کا جو خرچہ کیا وہ نہ کرو بھائی، نفل ہے. اگر آپ نے نہ کیا آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ بجلی کے بل میں دو بھائی. تو یہ ہمارا فہم دینی ہے، ہمارا جو ملہ ہے نا، پاکستان میں پہلی پوزیشن جو ہے وہ بنو کو ملی، کہ اس میں 90% لوگ بل نہیں دیتے، 10% دیتے. اور دوسری پوزیشن جو ہے پاکستان میں ہمارے محلے کو ملی ہے، اس میں 11% لوگ بل دیتے ہیں، 89% نہیں دیتے. وہاں 10% یہاں 11% زیادہ ہوتا ہے. اس میں جب گشت ہو رہا ہوتا ہے نا، تو امیر صاحب کسی سے بات کرے نا، تو اگلا آدمی کہتا ہے امیر صاحب وہ بجلی آپ کے کنڈے کی ہے. یہ آپ تو کہہ دین میں کامیابی، اللہ کو ماننے میں، حضور کے طریقے میں، اس کے بیان سننے کے لیے آؤ، بجلی آپ کے کنڈے کی ہے. کہ چھوڑو یار بجلی کو, لوگ بغیر نماز کے مر رہے ہیں تو بجلی کے پیچھے پڑو. تو لوگ بغیر نماز کے مر رہے ہیں تو بجلی کے پیچھے پڑو. تو وہ آ گئے جی, احسان صاحب آ گیا, نملہ خان صاحب آ گیا, دوسرا یوریز صاحب آیا کہ نہیں آیا نماز. اچھا آپ وہ آ گیا, وہ بھی یار آیا. سبحان اللہ جی, یہ ہمارا دینی حال ہے میرے بھائی. سبحان اللہ, یہ ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے کہ پورا ایک علاقہ ایک خیل نے قبضہ کر لیا. حاجوں کو جاتے ہیں, عمروں پر جاتے ہیں, ساری قوم کی زمین قبضہ کی, کسی کو قدم ڈالنے نہیں دیتے. اور وہ کوشش کی لوگوں نے, جیسا کہ جرگا یا پرانے زمانے میں لخر ایک طریقہ, لخر طریقہ ہوتا تھا, اسلحہ لے کر جاتے چڑھائی کرتے تھے, فائرنگ ہوتی جو مرد تو ہمارے وہ گاؤں لخر بھی انہوں نے کیا لیکن نہ لے سکے. حج وہ کرتے تھے, عمرے وہ کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, زمین قبضہ کی تھی. 100 سال انہوں نے قبضہ رکھی. بلاکوٹ کا زلزلہ ہوا تو اس میں وہ جگہ ہو گئی, ایکوائر ہو گئی تھی, حکومت نے لے لی بلاکوٹ ٹاؤن شپ کے لیے, کہ وہ ذرا زلزلے کی حدود سے باہر نکلی ہوئی تھی. اور جب کاغذات نکالے گئے تو سارے قبضہ تھے, ان کو نکالا گیا, دو ہاتھ دو پیر نکالا گیا. میں گاؤں گیا تو فلانے کا کیا حال ہے, پوچھتے گاؤں جا کر فلانے کا کیا حال ہے, فلانے کا کیا حال ہے, کہ فلانے کا کیا حال ہے, اس نے موٹر خرید لی. میں کہا دیکھا میں نے موٹر واپس, اس نے موٹر, اس نے کہا زمین تو تھی وہ تو ساری مالکوں کو مل گئی نا, کہ 100 سال انہوں نے اتنی آمدنی نہیں کی تھی جتنی مالکوں کو قیمت مل گئی. تو اس نے کہا پتہ نہیں کتنا, کتنے کروڑ کس کو ملے, کتنے لاکھ کس کو ملے. تو کہا کہ یہ اتنا عرصہ جو ان کا حق مارا ہے, انہوں نے صبر کے نتیجے میں ان کو اللہ نے اس کا بدلہ دے دیا, اور ان کو جو ہے تو بے دست و پا کر کے نکالا گیا. اللہ کا وہ فیصلے صبر کرتے ہیں. آپ رات کو اس لیے بلایا ہے جی کہ یہ اسمبلی میں انہوں نے 5% اقلیتوں کے لیے کوٹا کا کیس پیش کیا. تو یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن کمیشن والوں سے جب اسمبلی نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ ہم نے تو اقلیتوں کو مکمل جو ہے تو کمپٹیشن کا حق دیا ہوا ہے. اقلیت کا اور اصلیت کا فرق ہی حکومت نے ختم کیا ہے پاکستان میں. ہاں جی, اصلیت اور اقلیت کا فرق ختم ہے, نہ ان کا جو ہے جب ان کو پورا پورا ان کو اختیار دے دیا گیا کمپٹیشن کا, تو کوٹے کی ضرورت ان کو کہاں ہوئی. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس پر سٹینڈ لیا تو علمان پارٹی کا وہ رد ہو گیا. ہاں جی, لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بیوقوف تھا کہ ولا یاز جب یہاں تھا تو اس نے 5% کوٹا ان کو دیا تھا, وہ کوٹا بھی ہے کہ نہیں ہے. نوکریوں میں تو نہیں, نوکریوں اس میں کلاسوں میں, جہاں تک میری معلومات اس سال کا مجھے نہیں پتا, پچھلے سال کا تھا. یہ جو ہے تو یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اوپن میرٹ کے ان کو فل جو اختیار دیا ہوا, تو یہ اصلیت کو آپ نظر انداز کر کے اقلیت کو انہوں نے وہ خلاف قانون دیا ہوا ہے. پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ریزرو کوٹے سارے ختم ہو گئے ہیں. حضرت اس کے خلاف انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے اور مضبوط آواز دیکھیں نا جی, میں آپ کو آواز, وہ جو ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اسی پر میڈیکل کالج کی ہماری سیٹیں جو اسٹاف کی تھی نا وہ ختم ہو گئی تھی. میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میرے بیٹے کا داخلہ ہو رہا تھا اور سیکرٹری ہیلتھ نے اس پر لکھ دیا, فائل پر لکھ دیا کہ ریزرو کوٹا اکارڈنگ ٹو ڈیسیژن آف سپریم کورٹ از ابالشڈ, تو لہذا کا دستخط داخلہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا جی, تو وہ فیصلہ بھی ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس اس نے جو یہ اسمبلی میں بات پیش کر دی کہ ان کو اوپن کمپٹیشن کا اختیار دیا ہوا ہے, تو اس کے بعد آپ اصلیت کو نظر انداز کر کے اقلیت کو 5% کوٹا کہاں سے دے رہے ہیں آپ, کس بنیاد پر آپ دے رہے ہیں؟ تو اس میں لیگل نوٹس دینا ہوتا ہے یونیورسٹی کو کہ یہ ایسوسیشن ہے, وکیل صاحب کرنا ہوتا ہے, وکیل صاحب نے کرنا ہوتا ہے, وکیل لیگل نوٹس دیتا ہے کہ قانونی یہ حیثیت ہے, اس کے تحت آپ خلاف قانون جا رہے ہیں, آپ اس کو درست کرتے ہیں یا آپ عدالت کو جائیں. تو یہ جلدی کرنا ہے بھائی. ہاں جی, اس کو جلدی کرنا ہے, جلدی کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جو آپ لوگوں کو منظم کیا تھا وہ ان باتوں کے لیے, اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ جو ہے صدر بنے اور آپ سیکرٹری بنے, میں نے اس لیے نہیں کیا تھا, آپ کو اس لیے منظم کیا تھا کہ ایسی دینی نقصانات جب آ رہے ہوں تو اس وقت آپ لوگ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے نا جی. اور اس بات کو کرنے کی وجہ سے آپ لوگوں کو کتنا انہوں نے پچھلی نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت نے کتنا آپ کو تنگ کیا, کتنا نقصان پہنچایا, پروموشن آپ کی پیچھے کی, آپ لوگوں کو تکلیفیں دی, آپ لوگوں کے فنڈ مارے انہوں نے, باقی لوگوں کو پیسے دیتے رہے, آپ لوگوں کے نہیں دیے انہوں نے. ہاں جی, میری بات سنو نا یار, آپ لوگ بات کر, میں کیا بات کر رہا ہوں, دور بات کر رہے ہیں, وہ کون ہے دوسرا سے پیچھے؟ ڈائریکٹر ایڈمیشن صاحب. اچھا, اس کو بھی بات کہو, ڈائریکٹر ایڈمیشن جو سی ایسی جگہوں پر اگر بیدار ہو کر نہیں رہو گے تو ملک تمہارے ہاتھوں سے چلے جائے گا, پھر اس طرح کرو. ایک ظفر اللہ قادیانی جو تھا وزارت خارجہ اس کے پاس تھی, اس نے 20,000 علماء اور طلباء لاہور میں ہمارے شوٹ کرائے فوج سے. جنرل اعظم خان مطرے والا جو ہے یہ اس جگہ کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا, فائرنگ اس نے کرائی ہوئی ہے, پتا ہے تجھے خبر ہے؟ اعظم خان جی سے اس رو رہے مکشی ہو, آشم بابر پی ٹی آئی تھا مکشی ہو. ہاں جی, آشم بابر کلی کی قادیانہ انہیں رزم کیا ہستی, تو اسی سے جنرل اعظم جو تھا نا یہ وہ فائرنگ اس کے نگرانی میں ہوئی تھی. 20,000 علماء طلباء ہیں یہ شہید ہوئے تھے موجی دروازہ کے جلوس میں سے. تو خدا نہ خواستہ وہ ایک وزارت خارجہ اس کے پاس تھی اور اس نے اتنا کیا ہے, تو خدا نہ خواستہ جو منصوبہ ہے ملک کو لینے کا, تو اس کے بعد تیرا پھر کیا حال ہوگا, اس کو تو خود ہی سوچ لیں. اور سر میں مزید بات نہیں کروں گا, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اخبل اخبل خپو بندے تبر سر اخبل خپا بندے گزار کے لیے آئے, خبر نہیں. ہاں جی, اخبل دان بھائی اخبل دان آ کے خبر نہیں. ہمارا ساتھی اس نولا صاحب کتنا دیانتدار ٹریجرر گزرا پشاور یونیورسٹی کا, اور میرا خیال ہے شاید کوئی 15 سال کے, کتنا سال ٹریجر, 20 سال رہا, کتنا سال رہا ہے؟ تقریباً 13 سال. 13 سال لا جی. اور وہ جو ازاخیل کی زمین کا کیس ہے جو چل رہا ہے, اس میں اس کو کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے دستخط کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے سینئر آدمی جو اکاؤنٹ کا انچارج وائس چانسلر ہوتا ہے, اس نے کر لیا تھا تو اس لیے میں نے کیا. میں نے کہا اس نے کر بھی لیا تھا تب بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ اس کو یاد دہانی کراتے کہ آپ اگینسٹ رول جا رہے ہیں, اور میں اس پر نہیں کرتا ہوں. سرکاری ملازم تھا آپ کو, تو اس جگہ تبدیل کر کے دوسری جگہ لگا دیتا تھا, وہ نکال تو نہیں سکتا تھا جی. یہ ابھی آیا ہے ارشد, آیا ہے کہ نہیں آیا؟ بیٹھا ہوا, کھڑے ہو جاؤ. یہ کمیشن میں آج کل کیا ہو, اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروفیسر کمیشن, بیٹھو. یہ کنٹرول ایگزامینیشن تھا, رجسٹرار تھا, امتحانوں کا رجسٹرار تھا. تو اس کو گلزار کمیشن کا ریاض نور چیئرمین تھا اس کا کمیشن کا. تو اس کو اس نے بلا کر کہا اس آدمی کو اتنے نمبر دو, آدمی پاس نہیں ہو اس کو اتنے نمبر دو, اور اس کو جو ہے تو کال کرو اس کو اس کے لیے انٹرویو کے لیے. اس نے کہا میں کیوں کروں, خود کرو آپ, اپنے سے خود نہیں کرو. وہ آدمی خواہ جوں چاہ کرتا ہو سکتا ہے, تو آپ مطلب ہے کہ افسر ہیں, اگر انچارج ہیں میرے تو مجھے اگینسٹ رول تو مجھ سے کام نہیں کروا سکتا, رول از رول. آئیے تو اس نے کیا کہ اس کو تبدیل کر کے دوسری پول پر کر دیا. دوسرا آدمی آیا, دوسرے آدمی جب دیکھا کہ یہ تو خواہ تبدیلی کر کچھ نہیں کر سکتا, اس نے بھی ہمت کیا. اس نے بھی مدد کی. ان دونوں نے ان دونوں جو ہے تو کلریکل پوش قسم کے آدمیوں نے چیئرمین کو اسٹینڈ اسٹل کر دیا, بے بس کر کے چھوڑ دیا. ڈائریکٹر ادا خدا خبدا چل اس دکا ولایت دروازے در تک ہے ماں دا ولایت دروازے دی چکل ہوا ہے کہ سب ادا کار تک پلا ہوا دا حق خلاف نش مکولے او ہو ددے کم پرواز کی دا تا تھا سب پتر چت لگی دا جن عمرو مانے نفل میں چت دی تو مل تو فکرا کی